أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لعنوا الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنب أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. فارس بس گذاریم که عید علم دیگری آمد و سال تحصیلی جدید رو درک میکنیم. من صرفا تأکیدن نسبت به جلسه دیروز عرض میکنم که از اون تبیین و توضیحی که در زمینه پیوندهای فقه و علوم انسانی عرض شد، من میخواستم زمین که اصل مطلب مهم بود و باید اساتید فضلا طلاب این مطالب رو دریافت میکردن، غرضم این بود که عموم دوستان باید در یکی از حوزه‌های علوم انسانی و فقه مضاف به یکی از حوزه‌های علوم انسانی مشارکت کنند. توصیه بنده این است که همه شما هر کدوم حسب علاقه و امکان در یک از این رشته‌ها شرکت کنید. الان مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام بعضی رشته‌ها رو دائر کرده و رشته‌هایی که دائر شده عموماً دارای مجوز رسمی است. در این فاصله همه به تصویب شورای گسترش حوزه‌های علمی کشور رسیده و در نتیجه کسانی که در این رشته‌ها شرکت می‌کنند و همان سطح 4 جز بعضی رشته‌ها که سطح 3 و 4 داره، اونایی که فقه محض نیست مثل فقه و مالکیت فکری سطح 3 و 4 مجوزش، اما اونا که فقه محضه همه سطح 4 گاهی 4 و 5 هم گاهی هم فقط 5 هم. الان فقه و سیاست فقه و حکومت در واقع رسمی دائره، بعضی از شما هم شرکت می‌فرمایید، دانش‌پژوه این رشته هستید. فقه و تربیت دائره اینا سطح 4ه، فقه و حقوق مالکیت فکری سطح 3 و 4ش همطور مجوز داره. هر سبت که مدرسی فقه و اصول الان سطح 3ش دائره، البته در شعبه قم. امسال بناست که از طریق ویدیو کنفرانس قم و تهران به هم بحثشان، که اگر طلابی در قم استاد در تهران یا بالعکس بتونن چه در قم چه در تهران از دروس استفاده کنند. و تعداد دیگری از رشته ها هم در جریان تصویب هست که به تدریج تصویب میشه و دائر میشه. ما در مؤسسه 44 رشته جدید رو طراحی کردیم یا در دست طراحی داریم که همه این رشته ها رشته جدیدن، بحث های جدید فقهی هستند، حوزه های نوع فقهی هستند. از جمله از دروسی که کما بیش مطلعید یا بعضی شرکت میکنید، فقه و تکنولوژی الحیوی است، فقه زیست فناوری که 3 سالیست ما بحث میکنیم و البته خب اوائل اون ایامی که درس ها تعطیل شد ما 3 روز رفته بحث میکردیم، بعد ها دیگه هفته 1 جلسه است، گروه 4 شنبه و به صورت برخط و غیر حضوری هم بحث ها ارائه میشه و به تدریج رشتش تر راهی داره میشه و به صورت جامعه هم به اجرا در خواهد آمد. به هر حال رشته جدید فقهی که مورد اطلاع نظام و امت اسلامی است. من تأکیدم این است که همه دوستان هر کدوم در یکی از رشته ها حتما شرکت بفرمایید، که به هر حال من علاقمندم دوستان ما همه مجتهد متخصص بار بیان، مجتهد بشوند اما در این رشته هم متخصص باشند، یعنی بتونن حرف اولو بزنند. فقه الاقتصاد بگن ایشون فقیه الاقتصاده و حرفش حرف اوله، فقه سیاست، فقه الحکومه، فقه تربیه، فقه القضا هم، فقه القضا هم با قوه قضاییه داریم گفتگو میکنن دوستان که ممکنه به صورت رشته تخصصی در بیاد. درسی که شما میخونید بعدا ممکن است که در اعداد دروسی که در این رشته باید خونده بشود قلم داد بشه و احیانا انشاءالله اگر رشته هم به تصویب رسید و توافق کردیم با قوه قضاییه، چون عموما رشته ها رو ما با دستگاه های مسئول هماهنگ میکنیم و با مشارکت دستگاه و نهاد نیازمند رشته دائر میشه. علاوه ما فقه القضا رو در مقام امضای تفاهم‌نامه هستیم، با رئیس قوه قضاییه صحبت کردیم، با دوستان مسئول در قوه قضاییه، که این رشته هم با توافق قوه قضاییه و تصویب شورای گسترش حوزه‌های علمیه به رشته تخصصی تبدیل شد. همین درس که خونده میشه به اضافه این دروس، خب یه سلسله مواد علوم دیگه هم هست که باید خونده شه. هر رشته هم اینطوریه، هر رشته یه استاد صاحب کرسی داره که در سراسر دوره خارج فقهشو میگه و سایر دروس رو سایر اساتید میگن. چون فقه القضا هم که بحث میکنیم همینجوری بعد از این هم اگر تبدیل به رشته تخصصی شد، اصل این درس، درس خارج محوری رشته، همچنان ادامه خواهد یافت. خصوصا در فقه القضا که ملاحظه میکنید ما آمدیم فقه و سلطت القضایی طراحی کردیم و بارها گفتیم اون ابوابی که در کتب فقهی ما همش ده باب هست در مسائل قضایی که یک کتابش هم اسمش کتاب القضاست، اون بحثا بخشی از این طرحیست که ما داریم، بخشی از این دروس و بحث هاست. و این چیزی که ما طراحی کردیم یک طرح جامعی است که سابقه نداره و در گذشته اساتید، اصحاب، بزرگان ما فقط همون هفتش ده باب رو بحث میکنند و تحت عنوان کتاب القضا پاری از بحثایی مثل شرایط قاضی و اصل ضرورت قضا و اصلاتی مسائل مربوط به قاضی عمدتاً و خود قضا عمدتاً، حتی کتاب شهادت جداست، میدونید کتاب شهادت جداست، مثلا کتاب القصاص جداست، حدود تعزیرات جداست، نه کنون یه بابن یا یه کتابن. اما اینجا ما آمدیم یه طرح جامع ریختیم در حدود بین 40 تا 50 فصل که همه مسائل مرتبط با امر قضا و فرایند دادرسی درش دیده شده و به تدریج باید بحثی لازم. بحثایی که میکنیم و تا کنون بحث کردیم عمدتا بحثای بی پیشینه‌ایه، یعنی این تو منابع نداریم. بحثی که الان سال قبل داشتیم و الان ادامه خواهیم داد، مثلا شرایط صفات و شؤون و اختیارات و وظائف رئیس قوه قضایی است، قاضی القضات، چون بحثی ما داریم تو فقه ولی باید بشه داریم بحث میکنیم. حالا یار من تأکید میکنم که دوستان همگی سعی کنید در یک از رشته ها شرکت کنید، به هر حال در حدی هم امکاناتی فراهم شده، یه مؤسسه‌ای به وجود آمده، مؤسسه آموزش عالی حوزوی آموزا، اولین مؤسسه در کشور که به عنوان مؤسسه آموزش عالی حوزوی به تصویر شورای گسترش حوزه رسیده. این مؤسسه رو ما از سال 85 تأسیس کردیم، 15-16 سال الان فعاله و اولین واحد و نهاد حوزوی است که از مرکز تخصصی به مؤسسه عالی آموزشی حوزوی ارتقا پیدا کرده و تمام مؤسسات که در کشور داریم متأخر از این مؤسسه هستند، حتی مؤسساتی که در قم هست و دوستان قم هم در مقام این هستند، خودشون آمدن ترک کردن که این مؤسسه همه رشته های حوزه رو دایر کنه. بیش از 400 رشته در حوزه تأسیس شده در اون درخباری رشته ها، و آقایون میگن که این مؤسسین اعتبار از ذره ما داره که تمام رشته ها رو دایر کنه. و مجموعه امام رضا علیه السلام که 5 مدرسه است، مجموعه هم آقایون نظرشون هست که به مجتمع عالی آموزشی حوزوی تبدیل شد، چون مجموعه 5 مدرسه اینجا، مدرسه محمدیه، مؤسسه در تهران پارس، شعبه در قم، از ساعت که این واحدها سامنیه، اینا به صورت مجتمع آموزش حوزوی که یک عنوان جدیدی است در حوزه، هنوز جایی در کشور با این عنوان به رسمیت شناخته نشده، ولی دوستان ما از سر حسن نیت قصدشون این است و اونا به ما اعلام کردن. ما در واقع خودمون ابتداعاً هم نمی‌دونستیم چون این چیزی بناس بشود که این مجموعه به عنوان مجتمع آموزشی حوزوی در کشور شناخته بشه و بعضی از رشته ها رو به ما اونا گفتن، بعضی رشته ها رو فقط به اینجا خواهیم داد که اگر سایر استان ها هم بخوان دایر کنن، ما در طریق اینجا هم آن کنن به رشته ها رو دایر کنن. برحالی همچین امکاناتی فراهم شده به لطف خدا و تلاش و همت دوستان و عنایت هست و جات و از سر رضا سلم علیه ما، که خب یک شرایط مساعدی برای بحثای جدید، بحثای زنده، بحثای کاملا مورد نیاز نظام، مورد لزوم امت دائر بشه. و سعی بکنید به همین دروس خارج عمومی اکتفا نکنید، هیچ چیزی جای دروس خارج عمومی رو پر نمی کنه، این جای خودشه. این دروس که بنام دروس خارج دائره، اینا هیچ چیز جایگزین نداره، اما کفایت نمی کنه. اینو باید داشت و ما با همه دانشپژوهان هم شرط میکنیم که درس خارج عمومی رو باید برن، درس خارج تخصصی رو هم در رشتهشون بخونن، ولی این دروس جای خود دارند و شرط قوم هم هست، یعنی اگر کسی درس خارج عمومی رو نره بعد مدرک بهش نمیدن. اما اگر کسی بخواد تخصصی بخونه، باید درس خارج تخصصی هم و سایر دروسی که در هر رشته هست اونها رو هم باید طی کنه. من تأکید میکنم که انشاءالله همتون در یک از رشته‌ها که مورد علاقتونه و فعلا اون رشته‌ای که دائره علال حساب جذب، همین الان هم در مقام ثبت نام هستن، مثلا مالکیت فکری هم سطح 3 هم سطح 4 داره ثبت نام میکنه، فقه الحکومه همینطور، فقه التربیه همینطور. برای رساله ها هم دیروز من انتظار داشتم دوستان عزیزمون در مدیریت اینا رو توضیح بدن. رساله هم تدارک داره میشه، در واقع شورای مدارج استان تهران داره دائر میشه که دوستان دیگه همینجا رساله سطح 3 شون رو لاغر بگیرن و خود این مجتمع هم این امکان رو پیدا میکنی خودش دیگه رساله های دانشپژوهان خودش رو موضوعش رو تعیین کنه، استاد راهنما، احیانا مشاور، داور، دفاع، همه رو در خود مجموعه انجام بگیره. دوستان قوم چنین نظری به این مجموعه دارند و انشالله ما داریم بودجه هم میگذاریم برای برنامه رساله ها که هر سال تعدادی از دانشپژوهان چه در رشته تخصصی چه در دروس عمومی حوزه خارج حوزه خودمون که کمک کنیم هم از نظر مالی تأمین هزینه بشه، هم حمایت معنوی بشه، منابع فراهم کنیم، استاد بگذاریم که همین دوستان رساله‌هاشون بنویسن و سعی کنید رساله‌تون انتخاب کنید. حالا شما که 3 سال از خدمتتون هستین، در فقه الحزا فعلا مشغول هستید، بخشی که تقریبا درش تمرکز دارید الان جمعتون این بخشه، میتونید رسالاتون در همین حوزه بردارید و از همین موضوعاتی که داریم بحث میکنیم، یه کسی مثلا شرایط قاضی رو برداره، یکی دیگه وظایف و واجبات قاضی رو برداره، اون دیگری شئون و اختیارات رو برداره، یکی دیگه مثلا اصل قضا، وجوب قضا، مثلا که اول 2 سال قبل بحث کردیم اون بحثای اولیه رو، مثلا یه کسی ممکنه در خصوص مثلا ساختار قضاء اسلامی که خب ما یه ساختار پیشنهاد دادیم، همین ساختاری که پیشنهاد شده رو یکی بکنه موضوع رسالهش و به تفصیلش کار کنه، یعنی کار نشده است دیگه. و همینطور موضوعات مختلف رو سعی و حرمید که انتخاب بکنید. بنابراین هم هست که مثل رشته تخصصی که در مؤسسه داریم که یه استاد ساعت کرسی داریم، یه استاد محوری و یه استاد معین، که استاد معین با دانشپژوهان در طول هفته کار میکنه، یعنی دانشپژوه با استاد معین سر دست حاضرند و استاد معین با دانشپژوهان اون رشته در طول هفته به اضافه جلسه درس کار میکنه، مقاله بنویسن، فقه فقه استنباط کنن، وظایفی دارن. در دروس خارج عمومی ما حاضر امروز بنظر این کارو انشاءالله اجرا کنیم و همین امسال در پی این هستیم که استاد معین تعیین بشه، در همین درس فعلا امتحان کنیم اصولی که بحث میکنیم، قضایی که بحث میکنیم استاد معین باشه، که من اگر نمیرسم فقط میام درس رو تقدیم حضورتون میکنم، اون استاد معین تو مرسه مستقر باشه و در ساعات روز شما بتونید بهش مراجعه کنید، راهنمایی بکنه، همین رساله ها رو موضوعات انتخاب کنید، رسالات رو شروع کردید کار کنید، کمک کنه، منابع معرفی کنه. احیانا بعضی تکالیف رو اونجا ما یه عنوانی در مؤسسه داریم به عنوان هر هفته یک فرع فقهی، که طلبه تلاش کنه در هفته یه فرع فقهی استنباط کنه، اینجوری ورزیده بشه در استنباط و اجتهاد و مهارت و ملکی استنباط و اجتهاد حاصل شه. و ما معتقدیم انشاءالله به عنایت الهی سطح 3، 4 و 5 مجموعه امروزا اگر کسی بر اساس اونچه که در کتاب نظام علمی آموزشی پرورش محال دیدیم و اونچه که در کتاب فقه تخصصی نظام ساز آوردیم بر اون اساس درس بخونه، در پایان مقطع 4 و لااقل 5 قطعا قوه اجتهاد حاصل، به دو شرط گفتیم تو کتاب، یک مستعد باشه، دو مجد باشه. به شرط مستعد و مجد بودن طلبه وقتی این دو راه رو طی میکنه به قوه اجتهاد دست پیدا کنه، و اگر بنا نیست مجتهد چیم لازم نیست که درس خارج بخونیم. دیروز گفتم همون سطو کافیه، دیگه لازم نیست درس خارج بخونیم. درس خارج دروس پژوهشیه، مقدمه اجتهاده یا اجتهاد ورزیست، اصلا تمرین اجتهاده، لازم باید عازم باشید بر اجتهاد، عازم باشید، قاطع که حتما باید به قوه اجتهاد حاصل شد، منتها شرایط شما تأمین کرد، باید اون چه که لازمه کاره اونها رو باید بهش ملتزم باشید. به این اتفاق انشاءالله بیفتم. این توضیح رو عرض کردم برای تکمیل بحث دیروز، که خب جلسه دیروز عمومی بود، امروز که شما تشریف دارید من یه مداری واضح‌تر و کاربردتر عرض کردم. خب ما داشتیم راجع به مواصفات قاضی القضات که امروز بهش میگن رئیس قوه قضاییه بحث میکردیم. گفتیم مواصفات قاضی القضات به سه دسته تقسیم میشه. اوصاف ولی امر 4 گروه، اوصاف قاضی 3 گروه، 3 دسته است. صفات ذاتی که در وجود آدمیه اینا رو بحث کردیم، مثلا بلوغ، عقل، کمال عقل و رشد، مثل ذکورت، شرط ذکورت، طهارت مولد، اینا ذاتیه دیگه، یعنی در وجود آدمیه، این یه دست است. دسته دوم صفات انفسیه، ولو اکتسابیه اما درونیه. باز داشتیم اینا رو بحث میکردیم. و دسته سوم صفات به اصطلاح جسمیست. در ولی امر یه دسته چهارم هم مطرحه، صفات آفاقی، مثل این که ولی امر باید مورد قبول جامعه باشه و بهش مراجعه بشه، اقبال بهش بشود، به تعبیر دیگهی تعبیر فقهیش بستیت بتونه پیدا کنه، ولی بستیت پیدا نکنه نمیتونه مال ولایت کنه. 4 گروه در قاضی، ولی 3 گروه. ما الان دسته دومو داریم بحث میکنیم. کن نبحث عن صفات الانفسیه لقاضی القضات و رئیس سلطه القضائیه و تلکم الصفات تعتبر ثانی الاقسام الثلاثه للمواصفات. دسته دوم از اقسام اوصاف و صفات قاضی میشه این گروه دوم، یعنی صفات انفسی. فمر البحث فی اعتبار الاسلام و الایمان و العداله، این سه تا رو بحث کردیم. سال گذشته. و بقی البحث عن الاجتهاد، حالا العلم و الاجتهاد، سه بحث رو بحث کردیم، پنج بحث باقی مونده. الاجتهاد و کونه ولیعا به شؤون القضائیه، در شؤون قضایی متضلع باشه، بعد شؤون قضایی رو در بفهمه، مسلط باشه، آشنا باشه با و اون شؤون قضایی. و امتلاکه للخصائص الروحیه لازمه لتنفیذ شؤون هذا المنصب و تمشیتها، باید خصائص روحی مورد نیاز مسائل اجرایی شؤون این منصب، منصب ریاست قوه قضاییه رو و تمشیت امور قوه قضاییه رو دارا باشه. که شجاع، رئیس قوه قضاییه باید شجاع باشه، مثل ولی امر، چون از شؤون ولایته. نال بعد بحث خواهیم کرد. و الحیاده، استقلال، و الحیاده و الاستقلال، حیاده یعنی بی‌طرفی، قبلا بحث کردیم راجع به قاضی بحث کردیم، یادتون باشه حیادت القضا یا حیادت القاضی رو بحث کردیم قبلا. قاضی باید به اصطلاح بی‌طرف باشه، استقلال داشته باشه، استقلال قضایی باید داشته باشه. و الحریه، حریه اینجا البته به مفهوم در مقابل عبدیت و رقیت نیست، منظور اینه اینو آزاده بودنه، مرادمون اینه، اونو چون اختلافیه در آخر باید بحث کنیم. و الاستقامه و الصلابه و الصرامه و السماحه و الکرامه و ما الى ذلك من الاحوال الروحیت اللازمه. و هكذا امتلاکه للخصائل الاخلاقیت السامیه، و دارای سلسله خصلت ها و خوی های اخلاقی بالا و والا باشد قاضی القضات. مثل چی؟ که صراحه، صراحت لحجه داشته باشه. قاضی نباید مماشات کنه، قاضی القضات نباید مجامله کنه، باید صراحت لحجه داشته باشه در مسائل، در دفاع از عدالت، در دفاع از حقوق، در مواجهه با ظالم تعارف نکنه. و صداقه و تواضع و خفض الجناح و سایر الاخلاق و الاداب المناسبه للمنصب. و ايضا امتلاكه للخصائص المعنويه والباقنيه. حالا اینا رو ما میاریم، ممکنه در مقام بحث البته خدشه کنیم نسبت به بعضی از اینها، یا آرایی رو نقل کنیم که احیانا موافق نباشند. این چون مطلب جدیدیست اینطور تذکر دارم میدم، چون من تصورم این است که در رهبری و در مقامات رده اول نظام اسلامی باید یه حالات معنوی باشه، یعنی باید مقامات ما اهل معنا باشند. این من میخوام بگم امتلاک للخصائص المعنویه و الباقنیه، کسیانت نفس و مخالفت الهوا و الخشوع و الخشیه و زهد فی الدنیا و الاعراض عنها و ما الى ذلك. اینا رو ما قبلا در اعداد اون دسته قبلی آورده بودیم جز اخلاق، ولی اینا اخلاق نیست، اینا جهات معنویه، اینا خلق نیست، خشوع خلق نیست، یه حالت معنوی نفسانیست. صیانت نفس اخلاق نیست، این یه حالت راقی نفسانیست که در انسان باید باشه. خب این هشتا فعلا هشتا برشمردیم، هشت وصفیست که در قسمت، در بخش دوم، در قسم دوم از مواصفات و صفات، صفات قاضی القضات می گنجه. سه وصفشو بحث کردیم، چهارمی رو خواهیم بحث کنیم. چیه؟ فحان مجال البحث عن اعتبار العلم و الاجتهاد. حالا مهمی رو بحث کنیم، چهارمی رو بحث کنیم. و توجد هناك فروع هامه سنبحث عنها من خلال فحوص عده کالتالی. در اینجا بحث‌های مختلفی، فروع و مسائل مختلفی قابل طرحه که در ضمن یه سلسله فحوص ما اینا رو بحث خواهیم کرد. خب آشنایید دیگه، ما از فن فن به فصل تقسیم میکنیم، فصل به فصل تقسیم میکنیم، فصوص رو به فحوص تقسیم میکنیم، فحوص رو به فرائد تقسیم میکنیم و تا ختام و ختام و به اصطلاح فضلکه و اون نتیجه گیری نهایی. این سیر ردبندی ساختاری بحثای ما در بحثمون در کتاب عربی اینه. خب الفصل اول، المراد من الاجتهاد و الاجتهاد المتجزه. خب اول مبادی تصوریه رو بحث کنیم، به اجمال البته باید ناچاریم بحث کنیم. اجتهاد چیست؟ اجتهاد لغتا از همون جهده، جهد و جد و کوشش و تلاش و همونی که جهاد هم ازش مشتق است. و هو بذل الوسع فی القیام به امر ما، بذل الوسع فی القیام به امر ما، به هر کاری ما اهتمام جدی بکنیم بذل وسع کنیم، یعنی همه توانمون رو صرف کنیم، بذل الوسع بذل کنیم توانمون رو در هر امری که ما بذل وسع کنیم و طاقت و توانمون رو خرج کنیم کاملا، ما در اون کار جهد کردیم، جهد کردیم به تعبیری، چون هر دو ثبت شده، ثبت شده به تعبیری به معنای لغویش اجتهاد کردیم، اجتهاد به معنای لغویش. هذا اللفظ ما قد تطور معناه الاصطلاحی عبر تاریخه اطوارا فاستعمل في معان شتا فمنها ما یلی. این کلمه اجتهاد لغویش این بود، اما معنای اصطلاحیش در طول تاریخ خیلی تطور پیدا کرده، در هر مقطعی به یه معنا به کار رفته و امروز هم حتی به یه معنای جدیدی داره به کار می رود. معنای قدیمی تر که در اصل ائمه مطرح بود و حضرات ائمه سلام الله علیهم گاهی نهی کردن از اون نوع از اجتهاد که روایات داریم نهی از اجتهاد میکنه، به این معنای اوله که عامه اونایی که به مکتب اهل بیت نگرویده بودند اونا اجتهاد به این معنا رو به کار میبستن، ولی حضرات ائمه نهی میکردن از این اجتهاد. اتخاذ الفقیه الرأی و افتاؤه عند فقد دلیل سمعی معتبر حسب تشخیصه. فقیه بر اساس مذاق، سلیقه، بر اساس قیاس فتوای ذوقی میده. اون چه پسندش رو به عنوان فتوا اعلام میکنه. اجتهاد معنای اولیش این بوده، معتمدن بالقیاسات والاستحسانات الذوقیه و متنیان علی المصالح والمفاسد المذنونه. مصالح و مفاسد واقعی رو قبول داریم، مصالح و مفاسد مذمونم اینجا مذمومه. لا ریب ان الاخبار الوارده فی ذم الاجتهاد ناظره الی هذا المعنا. که تو روایت داریم از اجتهاد نهی شده، اجتهاد فقهای بزرگان ما نیست مراد، این معنا از اجتهاده که ذوقی و سلیقه‌ای و ادله تفسیر به رأی عملا میشه در آیات اگه مثلا باشه. لا ريب ان الاخبار الوارده في ذم الاجتهاد ناظره الى هذا المعنى فانه كان معهودا في تلك العصور عند الناس، ناس عامه. وقيل بانه بذل الوسع للتوصل الى الحكم في واقعه لا نستطيع بالتفكير، فکر کردن، اندیشیدن، فکر کنیم اینو چی بگیم خوبه، و استخدام الوسائل التي حذا الشارع اليها للاستنباط بها في ما لا نستطيع. این معنا، معنای دو، این معنای قدیم قدیم اجتهاد. بله درسته دیگه. چرا؟ اون موقع اصطلاحی بوده، اشکال نداره. نه، معنای اصطلاحی منشأش معنی لغوی همیشه، یه نسبتی بین معنای اصطلاحی و لغوی هست. معنای لغوی اعم از این معناست، در هر چیزی گفتیم امر ما هر چیزی. اما اونگاه که میاد در حوزه فقه به کار میریم میشه معنی اصطلاحی. و این اجتهادی که اونا میکردن بله به معنی لغوی بود، ولی اخص از معنای لغوی بود چون در فقه فقط بود و لزم میشه اصطلاح. اجتهاد به رأی معنی اصطلاحی میشه. این که امیرون رسول میگه اعینونی به اجتهاد، این معنی لغویه، کوشش کنید، این مطلقش میشه لغوی. وقتی شما میگید اجتهاد به رأی یعنی موضوعش هم فقهی میشه اصطلاحی، یعنی این معنی اصطلاحی موقع رایج بوده. بله ریشه در معنی لغوی داره ها، اما معنی لغوی اعمه، معنی اصطلاحی میره روی مسئله اجتهاد به رأی و در موضوع فقه. این اونی بوده که در عصر ائمه مطرح بوده و ازش نهی شده و مذمومه. معنای دوم عملیت الاستنباط، یعنی معنای مصدری اجتهاد. عملیت الاستنباط همون فعل اجتهاد، معنای مصدری جد و جهد کردن برای دستیابی به واقع شریعت، واقع تشریع. این معنای دوم. من دیگه معنای سوم الملکه و المهاره الحاصله للشخص في ارجاء الفروع الى الوصول بالفعل او بالقوه الغريبه من الفعليه. معنای سوم اجتهاد اون ملکه اجتهاده، یعنی معنای مصدری نیست عمل اجتهاد، علم عمل استنباط مراد نیست، بلکه قوه استنباط مراده، اونی که در نفس آدمی حاصل، ملکه‌ای که حاصل شده است، مهارتی که انسان پیدا کرده میتونه فروع رو به اصول ارجاع بده، از اصول فروع تولید کنه. اینا معنای سوم. معنای چهارم استخراج تکلیف المکلف مطلقا، فقط در واقع حوزه خاص نیست، مفهوم عام در واقع استنباط. و المراد من هو استفراغ الوصف في تحصيل الحجه بالمعنى العام، حالا حجت حتی شامل اصولا بشه چون اصولا در جای خودش نوعی حجت داره. الحجه بالمعنى الاوسع او الوسيع شامل اصول فقه هم میشه، اصول عملیه. کتاب حجت است، سنت حجت است، احیانا اجماع حجت است، خبر روایت حجت است، و اصول عملیه هم حجتن. ما با تمسک به اصول عملی و اصل براءت با شارع احتجاج میکنیم، یا شارع با تمسک به اصل احتیاط ممکنه با ما احتجاج کنه، به این معنی حجت. علی الاحکام الشریعت فی من ادله التفصیلیه او الوظیفه العملیه، اصول عملی باستخدام الاصول عند عدم الوصول الى دلیل. ما عرض میکنیم که استفراغ الوسع الممنهج من قبل من له الشأنیه لعجل اکتشاف شریعت الغره من ادلتها او الوظیفه العملیه باستخدام الاصول عند فقد الدلیل و کیفیت تنسیق الاحکام و تطبیقها على مجالات حیات الانسان الدنویه تماما. یه معنی جدیدم روشنفکرای اهل سنت بیشتر و بعضی روشنفکر متأثر از اهل سنت مطرح میکنن برای اجتهاد. قد یطلق فی احدنا راهن على تحصیل الفروع بمدد الادله او الاصول العملیه او التمسک بمقاصد الشریعه باخذها كادله لها. خب مدد ادله اصول عملی قبول داریم، اما بعضی روشنفکران عرب عامه و بعضی از متأثرین از این روشنفکران در جهان شیعه میخوان بگن مقاصد شریع ادله، ولی مقاصد ادله نیستند و اجتهاد رو اینجور توصیه میتن. اما اون تعریف مختار خود ما که گفتیم والافضل ان یقال هو عبارت عن استفراغ الوسع الممنهج، آزاد کردن توان، استفراغ فارغ ساختن و آزاد کردن همه توان، همه وسعت، اما به من به شکل ممنهج، یعنی روشمند. هر جور تلاشی یه روش، یه دستگاه روشگانی باید داشت. استفرال وسع الممن، این تفاوت های تعریف بنده رو با سایر تعریف، تعریف مشهور دقت کنید. استفراغ الوسع الممنهج من قبل من له شأنیه، با شأنیت اجتهاد داشته باشه. هر کسی ولو استفراغ الوسع و بذل الوسع کنه، نظرش نمیشه شریعت، نمیشه فقه، بلکه من قبل من له شأنیه. غایت لاجل اکتشاف شریعت الغرا، خاطر اکتشاف شریعت غرا. ولی در تعاریف معروف داریم تحصیل ادله ظنیه، ما میگیم نه، غایتی نیست. غایت واقعا کشفه، واقع تشبیه. بله یه جایی ممکنه که ناچارشیم به زن زنون حجت اکتفا کنیم، یا یه جاهایی ممکنه رأی ما ظنی باشه، بله. ولی اصلی نیست که لزوما همه جا باید رأی ظنی به دست بیاریم، نه. اصل کشف باطن شریعت غراست. لازم اکتشاف شریعت غرا من ادلتها، کتاب، سنت، عقل، او الوظیفت العملیه یا اصول عملی. اگه ادله باستخدام الاصول عند فقد الدلیل، باز اضافه میکنیم، اینا اضافات ماستا. و کیفیت تنسیق الاحکام، یعنی اجتهاد باید بیاد بگه که خب احکام شریعت رو چگوری باید صورت بندی کنیم که بتونیم عملیاتی کنیم برای حل معضلات و مشکلات و نیازهای امت. و کیفیت تنسیق الاحکام، نه تنها فقط تنسیق یعنی صورت بندی، ساماندهی، بلکه و تطبیقها علی مجالات حیات الانسان الدنیویت تماما. بلکه موظف از فقیه مجتهد کیفیت تطبیق، یعنی اجرا احکام رو هم باید فقیه مجتهد بگه، بگه چگونه میتونیم سازماندهی کنیم حکومتی را و احکام رو چگونه در قالب حکومت میتونیم اجرایی کنیم. فقیه که نباید بیاد یه فرع استفتا کن من افتاء کنم، یه فرع فقهی رو منعزل از همه جوانب، منعزل از مقام اجرا، یه چیزی بگه و تکلیفش تمون. خیر، تکلیف فقیه این است که هم صورت بندی رو مشخص کنه، هم اجرا رو مشخص کنه. کار کیفیت اجرا احکام مگه کار عوامه؟ کار مجتهد باست. و کیفیت تنسیق الاحکام باید فقه رو تدوین کنه، باید نظام نامه های در واقع فقهی رو ایجاد کنه. و تطبیقها علی مجالات حیات الانسان الدنیویه، در تمام عرصه‌های دنیوی زندگی انسان، تماما هیچ حوزه از حوزه های حیات انسان نیست که خارج و فارغ از احکام فقهی باشه. فقه ما جامعه و تعریف ما از اجتهاد این میشود دیگه. ما بنا داریم که سعی کنیم از اون ور هفت بحث رو شروع کنیم، از این ورم یه رو بحث تموم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.